Nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 46 na odcinku Kłodzko-Nysa w pobliżu miejscowości Głębinów. Tam zderzył się samochód osobowy z motocyklem, dwie osoby były ranne, ruch był wahadłowy, teraz już nie ma tam żadnych utrudnień. Trzeba liczyć się z kłopotami na drodze krajowej numer 94 na obwodnicy Opola. Tam doszło do śmiertelnego potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Droga jest wciąż zablokowana. Wyznaczono objazd ulicami Bierkowicką i Wrocławską. A4, województwo małopolskie i odcinek Kraków-Rzeszów w pobliżu miejscowości Brzezie. Samochód osobowy uderzył w barierę energochłonną. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Nasz numer do radionawigatora 22 5320 22 5320. Gdyby na Państwa drodze doszło do jakichś utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radionawigator Trójki. Minęła 18, mamy niedzielę, 27 kwietnia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis, Tomasz Ławnicki. Włoski premier dumny z organizacji uroczystości kanonizacyjnych, a na placu Świętego Piotra... Nadal króluje język polski. Uprowadzeni obserwatorzy OBWE zapewniają, że czują się dobrze. Przyznają, że nie wiedzą, kiedy będą mogli opuścić Słowiańsk. Dość wyjątkowa wypowiedź arabskiego przywódcy. Palestyński prezydent potępił Holokaust. W Rzymie zrobiło się deszczowo, ale włoska stolica jeszcze nie opustoszała. Pod parasolami i płaszczami przeciwdeszczowymi chronią się pielgrzymi na placu Świętego Piotra, a kolejka do grobów nowych świętych Jana Pawła II i Jana XXIII nie maleje. No pewnie, że warto. Wiadomo, kiedy będziemy następnym razem tutaj. Dzisiaj jest dzień szczególny i chcemy oddać hołd przede wszystkim Panu Bogu, a w drugiej kolejności naszemu wielkiemu rodakowi, który dzisiaj formalnie został włączony do grona świętych. Rano Bazylika Świętego Piotra ze względu na uroczystość kanonizacyjną była zamknięta. Teraz wierni mogą oglądać nowe płyty nagrobne, które mają już napisy nie błogosławione, a święty. Włoski premier jest dumny i zadowolony z organizacji uroczystości. Matteo Renzi, który był na placu Świętego Piotra, przyznał, że czuje się bardzo związany z Karolem Wojtyłą. Rzym dzielnie stawił czoła wyzwaniu, jakim była dzisiejsza kanonizacja, oświadczył Renzi w telewizji publicznej Rai. Wyjaśnił, że oficjalna włoska delegacja na czele z prezydentem Giorgio Napolitano była przede wszystkim ze względu na Jana XXIII. On sam jednak czuje się związany z Janem Pawłem II. Byłem na Dniach Młodzieży w Paryżu i w Rzymie na Tor Vergata, w szeregach tak zwanych Papa Boys. Renzi urodził się w 1975. Jego papieżem był więc Jan Paweł II. Tymczasem włoska obrona cywilna ogłosiła, że jej blisko 4000 wolontariuszy rozdało pielgrzymom 1,5 miliona butelek wody mineralnej. Przygotowano 4 miliony. Te, które zostały, dostępne będą jutro podczas mszy dziękczynnej na placu Świętego Piotra. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Sprzeczne doniesienia z Kijowa i z Wiednia. Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował, że jeszcze dziś do Kijowa przyjedzie sekretarz generalny OBWE Lamberto Dzanir. Wizyta miałaby być związana z porwaniem przez prorosyjskich separatystów obserwatorów wojskowych z OBWE. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie jednak zaprzeczyła, aby miało do niej dojść. Sami obserwatorzy natomiast zapewniają, że są w dobrym stanie. Wiadomość tę przekazał dziennikarzom niemiecki oficer Axel Schneider na konferencję prasową. Porwani inspektorzy OBWE zostali wprowadzeni do budynku samozwańczej Rady w Słowiańsku. Był tam Krzysztof Renik. Szef misji OBWE, pułkownik Bundeswehry Axel Schneider wyjaśnił, że zatrzymani wojskowi przebywają obecnie w dobrych warunkach, ale nie mają żadnej wiedzy na temat ich dalszego losu. Zapewnił, że wszyscy członkowie zatrzymanej grupy czują się dobrze. Przypomniał, że członkowie misji zostali zatrzymani 4 km od Słowiańska, kiedy zamierzali wracać do Doniecka. W samym mieście przed zatrzymaniem nie byli. Celem ich działania było sprawdzenie, czy armia ukraińska koncentruje siły zbrojne wokół miasta. Ich misja nie potwierdziła takich informacji, przekazywanych m.in. przez szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Niemiecki wojskowy zaprzeczył informacjom, jakoby członkowie misji mieli przy sobie broń, amunicję lub sprzęt wywiadowczy. Posiadali jedynie zwykłą mapę samochodową, dzięki której mogli poruszać się po obwodzie donieckim. Krzysztof Renik, Słowiańsk, Polskie Radio. Wśród oprowadzonych jest też polski oficer, major Krzysztof Kobielski. On także w rozmowie z wysłannikiem Polskiego Radia zapewnił, że jest zdrowy i że wszyscy obserwatorzy są dobrze traktowani. To wyjątkowy gest ze strony arabskiego przywódcy. Palestyński prezydent Mahmoud Abbas nazwał Holokaust najbardziej wstrętną zbrodnią historii nowożytnej i wyraził współczucie dla ofiar zagłady. Dodał przy tym, pamiętając o bolesnym wspomnieniu Holokaustu, apelujemy do izraelskiego rządu, aby wykorzystał okazję i dążył do sprawiedliwego, trwałego pokoju. W środę rywalizujące palestyńskie organizacje Fatah i Hamas ogłosiły, że osiągnęły porozumienie w sprawie utworzenia wspólnego przejściowego rządu i nowych wyborów. W odpowiedzi władze Izraela zawiesiły negocjacje pokojowe. Pozostajemy w tej części świata. O północy minął termin pozbycia się całej broni chemicznej przez rząd Syrii. Termin został wyznaczony na mocy umowy Syrii z Organizacją do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Najnowszy raport organizacji stwierdza, że władze w Damaszku już oddały prawie 90% swego arsenału, ale niektórzy amerykańscy eksperci sugerują, że Syria może mieć zapasy chloru, który w postaci gazu mógłby posłużyć jako broń chemiczna, a nie jest objęty umową o likwidacji. To nie wszystko, sugeruje w rozmowie z amerykańskim radiem NPR ekspert Hamish de Breton Gordon. Teoretycznie może istnieć jeszcze około 200 ton prekursorów lub gotowej broni chemicznej. Myślę, że część arsenału ukrył rząd albo ma go opozycja. Zadeklarowany przez Syrię arsenał to 1300 ton broni albo prekursorów, czyli substancji, z których można uzyskać broń chemiczną. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Synoptycy wciąż ostrzegają przed burzami, głównie na wschodzie i na południu. Jutro też może padać, ale nie wszędzie. Północną Polskę deszcz powinien ominąć. Na termometrach w Gdańsku 17 stopni, w Warszawie i Krakowie 19, w Szczecinie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Spacer rzymskimi ulicami, wizyta za murami Watykanu i rozmowa, między innymi o Janie Pawle II. On przede wszystkim słuchał. Tym się różnił od wielu wielkich ludzi, którzy mówią, którzy chcą pouczać, którzy wiedzą lepiej. Była premier Hanna Suchocka w Biurze Myśli Znalezionych, a wraz z nią na trójkowej scenie Mietek Szcześniak. Jesteś blisko mnie. Biuro Myśli Znalezionych. Dzisiaj, tuż po 21. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie. Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis. Bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty. Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II. Oraz Jan Paweł II, Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na drugą godzinę naszej sportowej audycji. Michał Gąsiorowski i Krzysztof Uniewski. W pierwszej działo się dużo, było szybko. W drugiej będzie równie się działo dużo. Albo jeszcze równie, więcej, zobaczymy. Jeszcze szybciej. Co w drugiej godzinie? Między innymi koszykówka i Liga NBA. Będzie dużo kolarstwa i to nie tylko takiego szosowego. Porozmawiamy też o kolarskich frikach, tak się o nich mawia. No bo trzeba mieć coś nie do końca w głowie, okej, żeby startować w rowerowym downhillu, bo tam już naprawdę wszystko jest na włosku wisi, że tak powiem. Pewnie gość, który się pojawi w studiu, zada kłam temu, co powiedziałeś. Co poza tym, oczywiście pod koniec audycji Ligi Zagraniczne. No i wiele, wiele ciekawych rzeczy. A zacznijmy od przypomnienia najnowszych informacji agencyjnych. Zacznijmy od tego, że znamy już mistrza Polski, siatkarskiego mistrza Polski. Zostali nimi zgodnie z oczekiwaniami siatkarze PGS Krybełchatów. Dziś po raz trzeci pokonali Asseco Resowie Rzeszów. Wygrali 3-0 i w Cuglach wywalczyli mistrzostwo Polski. A zgodnie z oczekiwaniami. Pewnie kibice Asseco powiedzieliby coś zupełnie. No, po dwóch pierwszych meczach w Rzeszowie pewnie by tak nie powiedzieli. Ale rzeczywiście bardzo pewnie sięgnęli po tytuł mistrzów Polski. uzyskany ten tytuł, bo tytuł broniła przecież drużyna Asekoresowi Rzeszów. Znamy też mistrzynię Polski w koszykówce kobiet. Tam wygrała Wisła Kanpa Kraków, która w decydującym 5. meczu zwyciężyła 59-52 z CCC Polkowice. No i tutaj musimy powiedzieć o przedziwnej sytuacji, do jakiej doszło w drużynie z Polkowic, dlatego że w trakcie tych meczów finałowych, a dokładnie przed 3. meczem finałowym, z drużyny został zwolniony trener Jacek Winnicki. No przedziwna sytuacja, z tego co udało mi się dowiedzieć i o czym pisała prasa, został zwolniony dlatego, że nie chciał posłuchać decyzji właściciela klubu, który kazał mu wstawić do składu kogoś innego, a trener powiedział, że to on ustala skład i dlatego podobno pożegnał się z pracą. Coś mi się wydaje, że w wielu przypadkach nie dorośliśmy do tego, żeby dowodzić różnymi klubami i zespołami. To dotyczy nie tylko koszykówki, ale też często i piłki nożnej i wielu innych dyscyplin. Tak, Michał, tylko że z drugiej strony takie historie zdarzają się na całym świecie i to czasami w dużo potężniejszych klubach. Po prostu właściciele klubów często nie trzymają, mówiąc po sportowemu, ciśnienia. To ciekawe, czy teraz właściciel zadaje sobie pytanie, dlaczego nie zdobyli jednak tytułu mistrza Polski, a odpowiedź nasuwa pewnie się sama. Pewnie sobie zadał takie pytanie. Wracając do najnowszych informacji, no to niestety Marcin Matkowski i Mariusz Fürstenberg nie powtórzyli sukcesu sprzed roku, kiedy wygrali turniej deblowy w Bukareszcie. Tym razem doszli do finału, a tu przegrali 2-4 z parą Jean-Julien Roger, Oria Tekau. Mówiliśmy o tym już na początku naszej audycji, powiemy pod koniec naszej audycji, ale przypomnimy jeszcze, bo przecież wielu kibiców mogło nie usłyszeć tego wyniku, a czekają na to, co się działo w meczu na szczycie w lidze angielskiej. Tam Liverpool grał z Chelsea na własnym boisku i właściwie, gdyby wygrał dzisiejszy mecz i gdyby Manchester City przegrał swój mecz, no to byłoby losy mistrzowskiego tytułu byłyby rozstrzygnięte. Tymczasem Steven Gerrard pośliznął się, Dembaba dopadł do piłki, strzelił na 1-0. Chelsea ostatecznie wygrała w Liverpoolu z Liverpoolem 2-0. No, tego się chyba nikt nie spodziewał i wiesz co sobie pomyślałem? Kurczę, jednak ten José Mourinho to jest szczwany lis. Wiesz dlaczego powiedział o tym, że odpuszczają ten mecz? Bo od razu piłkarze Liverpoolu mogli sobie pomyśleć, a jak oni odpuszczają, to pewnie łatwiej będzie wygrać. A Chelsea wyjątkowo lubi psuć szyki tym, którzy myślą sobie, że są faworytami do. Sytuacja jest taka, że Liverpool ma 80 punktów, Chelsea 78, a Manchester City, który ma 2 mecze zaległe, 74 punkty, jeśli oba wygra, zrówna się punktami z Liverpoolem i wszystko jeszcze w tej lidze angielskiej może się wydarzyć. O nieco inną stawkę grano w Kielcach, ale tam też były dosyć duże emocje, bo i Korona i Widzew walczą w grupie spadkowe, więc jedni i drudzy nie chcą z T-Mobile Ekstraklasy spaść. Widzew, który był skazywany na pożarcie w tym meczu, wygrywał w Kielcach już 2-0, ale ostatecznie to spotkanie zakończyło się remisem 2-2. To ja jeszcze powiem, że Lidia Sulikowska zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Europy w windsurfingowej klasie Techno 293 w kategorii do 15 lat i że polskie judoczki zdobyły brązowy medal w turnieju drużynowym w Mistrzostwach Europy w Montpellier. W decydującym meczu pokonały 3-2 Rosję. Mówiłeś o windsurfingu, dobrze się składa, bo już niebawem połączymy się z Mają Dziarnowską, naszą windsurferką, która startuje w klasie RSX i która bardzo dobrze wypadła w Pucharze Świata u Wybrzeży IR. To jeszcze chcielibyśmy podać Państwu rozwiązanie naszego konkursu Ekstraklasy, które ogłaszaliśmy w pierwszej godzinie naszej audycji. Znowu czysto. No i tutaj nie ma spalonego. Gol! Chciałem tu pochwalić za tą akcję przy linii bocznej, że opłaciło się walczyć, opłaciło się jechać na plecach. Popatrzmy, z czego to się wzięło, z tej ostrej walki na pograniczu, w ślizgiem, z tej intensywności. Tak, nasi koledzy z Kanału Plus komentowali akcję, o którą Państwa pytaliśmy, a pytaliśmy, z jakiego meczu pochodzi ta akcja. Pochodzi z meczu Legia Zawisza. Gola strzelił Marek Saganowski, a piłkę Ekstraklasy wygrywa pani Kasia z Olsztyna i pani Kasia może sobie wybrać piłkarza, który na tej piłce się podpisze. A koledzy z Kanału Plus piszą do nas SMS-y, że zbyt łatwą wybraliśmy akcję, ale niech sobie tak piszą. Może kiedyś wybierzemy trudniejszą? Obiecujemy im. I w takim tempie grają piłkarze w Premier League i Manchester City goni, prowadzi z Crystal Palace 2-0, a zatem coraz ciaśniej robi się w czołówce. Nie wiem, czy w takim tempie grają też w T-Mobile Ekstraklasie. W 17 minucie Ruch Chorzów remisuje z Lechią Gdańsk 0-0. Co sobie myślę no. sobie, że teraz to się możemy cieszyć, że ta klasa RSX została w Igrzyskach Olimpijskich, prawda? No jasne, jeszcze bardziej cieszą się ci windsurferzy, którzy tę dyscyplinę uprawiają, a to był naprawdę udany start. Energa Sailing Team Poland w Pucharze Świata na Lazurowym Wybrzeżu. Nasi windsurferzy ze wspomnianej klasy RSX zdominowali stawkę, wygrał Piotr Myszka, drugie miejsce zajął Paweł Tarnowski, Przemysław Miarczyński był czwarty. Upań, świetne trzecie miejsce zajęła Maja Dziarnowska i możemy jej tego dobrego występu pogratulować na antenie, bo Maja jest przy naszym telefonie. Witaj, Maju. Dzień dobry, witam serdecznie. Gratulacje, jest podium w zawodach Pucharu Świata, zajęłaś trzecie miejsce i gdyby nie ten ostatni pechowy wyścig medalowy, pewnie byłoby jeszcze lepiej. Dokładnie tak było. Jeszcze przed ostatnim wyścigiem byłam na prowadzeniu, jednak to prowadzenie nie było zbyt pewne. I tak właściwie mimo tego, że rozstrzygnęło się 16 wyścigów, to i tak ten jeden ostatni był najważniejszy, decydujący. Dla mnie niestety pechowy, tak to w rzeczach przybywa. Starałam się jak mogłam, ale myślę, że i tak jak na początek sezonu na trzecie miejsce, przed regatami byłabym jest ciemno. Tak jest, to wielki sukces, bez dwóch zdań. Trzecie miejsce to świetna postawa. Jak poradziły sobie twoje koleżanki, Zofia Klepacka i Kamila Smektała? Zofia skończyła na czwartym miejscu, Kamila na szóstym. Myślę, że dla Zosi nie jest to jakiś taki wynik, który mogłaby się szczycić, ale po takiej przerwie, jaką ona miała, to i tak to, że jest dalej w czołówce światowej, to jest naprawdę niesamowite. Kamila jest dużo młodsza od nas i też tam kąsa, także bardzo dziewczynom gratuluję i myślę, że wszystkie jesteśmy bardzo zadowolone z ciebie i dumne. Wśród windsurferów żadnych szans rywalom nie dał Piotr Myszka. To były kapitalne zawody w wykonaniu Piotra. Tak, Myszek był bezkonkurencyjny, naprawdę to, co on tam pokazywał, to wszyscy byliśmy pod wrażeniem. Myślę, że on sam siebie też zaskoczył tym, jaką ma prędkość, tym, jakie ma czucie. I ja mu strasznie mocno gratuluję i bardzo, tak samo bardzo Pawłowi, który też pierwszy medal w seniorskiej imprezie i myślę, że to tylko zostało nam się cieszyć. No właśnie, wspomniałaś o Pawle Tarnowskim, on był drugi, Przemek Marczyński czwarty. Chłopakom najwyraźniej wychodzi na zdrowie rywalizacja we własnym gronie. Napędzają się, jak się okazuje, do sukcesów w międzynarodowym towarzystwie tu w Polsce. Jak najbardziej. Myślę, że to jest właśnie ten klucz i to czego wszyscy nam zazdroszą na stawce międzynarodowej, to, że trenujemy razem, to, że jesteśmy przyjaciółmi we własnym gronie i to, że tworzymy tak wspaniałą ekipę z tak fajną atmosferą i że mamy tak świetne wyniki, bo tak jak tutaj powiedzieliście, po prostu rywalizacja rodzi postęp i to jest tutaj idealnym przykładem. I tak, trzymajcie. Naszym telefonicznym gościem była Maja Dziarnowska, windsurferka z klasy RXX, która zajęła trzecie miejsce w Pucharze Świata u Wybrzeży Jer. Maja reprezentuje, tak jak inni nasi windsurferzy, Energa Sailing Team Poland. Bardzo Maji gratulujemy i najbliższy weekend majowy, to dla wielu początek sezonu windsurfingowego na Helu. W związku to z tym prawda. Zaroi się od żagli i pewnie od zakorkują latawców, się jeśli drogi. Tylko oczywiście powieje wiatr. A my teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Tam już na dobre trwa walka w playoffach, oczywiście w koszykówce w NBA. No nas, szczerze mówiąc, najbardziej interesuje to, co dzieje się w rywalizacji Washington Wizards z Chicago Bulls ze względu na Marcina Gortata, ale muszę przyznać, że w ogóle te playoffy na początku są bardzo interesujące, bo wielu faworytów ma pewne kłopoty. Mówiliśmy między innymi o tym, że San Antonio Spurs przegrało drugi mecz z Dallas Mavericks, Oklahoma remisuje 2-2 z Memphis. No naprawdę, naprawdę się dzieje, a rękę na pulsie jak zwykle trzyma Jan Pachlowski. Oglądając rywalizację chicagowsko-waszyngtońską, ma się trochę wrażenie, że obie drużyny sparaliżowane są chyba stawką tych spotkań. Nie można powiedzieć, że brakuje w nich dramaturgii czy emocji, ale koszykarze popełniają też wiele błędów indywidualnych, tracąc piłki w prostych sytuacjach. Dochodzi też do wielu spięć pomiędzy nimi. Tak jak w ostatnim meczu wygranym przez Bulls, kiedy to gracz Wizards, Brazylijczyk Nene, pomylił chyba koszykarski parkiet z klatką MMA i chciał zastosować tak zwane duszenie Jimmy'emu Butlerowi, a w konsekwencji uderzyć go. Na szczęście w porę interweniowali sędziowie i zawodnicy, a sytuacja ta wyglądała właśnie tak. Look out, Nene and Butler, butting heads, looking at each other. Nene loading up to throw up her five Wizards. Well, here you gotta see the play. Now watch Butler here at the back end as Nene gives him a little chicken wing. Gracz Wizards Marcin Gortat podkreśla, że takie spięcia na tym etapie rozgrywek i przy tak dużej stawce nie powinny dziwić. To jest normalna koszykówka i myślę, że będzie jeszcze twardsza. Gortat dodaje, że Brazylijczyk Nene jest czołową postacią w drużynie Wizards. W sobotę NBA zawiesiła zawodnika za jego zachowanie na jeden mecz. Nene jest bestią pod koszem i kwestia czasu, kiedy, że tak powiem, kliknie u niego atak i zacznie zdobywać punkty seriami. On jest niezatrzymany. Po trzech potyczkach w rywalizacji do czterech zwycięstw Wizards sprowadzą z Bulls 2-1. Marcin Gortat jak na razie w play-off gra przyzwoicie, a w pierwszym spotkaniu należał do jednego z bohaterów wśród czarodziejów. Kolejne spotkanie pomiędzy tymi drużynami zostanie rozegrane dziś. NBA Playoffs. Druga runda rozgrywek rozpoczęła się już na dobre. Trzeba odnotować, że w pierwszej rundzie bardzo ciężką przeprawę ma najlepsza drużyna konferencji wschodniej, Indiana Pacers. Po sobotnim spotkaniu niewiele brakowało, aby koszykarze tego zespołu przegrywali w pierwszej rundzie play-off z Atlanta Hawks 1-3. Ostatecznie wygrali na parkiecie przeciwnika 91-88, ale gospodarze w ostatnich sekundach nie trafili za 3. Ponadto wcześniej nie potrafili utrzymać kilkupunktowej przewagi. Po czterech pojedynkach w tej parze jest 2-2. Lekko nie ma ubiegłoroczny finalista San Antonio Spurs. Faworyt po trzech spotkaniach przegrywa z Dallas Mavericks 1-2. Jedną nogą w drugiej rundzie są mistrzowie Miami Heat, którzy prowadzą Charlotte Bobcats 3-0. Nigdy jeszcze nie zdarzyło się, aby którakolwiek z drużyn odrobiła taką stratę. Na koniec temat, który wczoraj w USA wybuchł siłą bomby atomowej. Wszystko oczywiście wiąże się z NBA. Znany portal TMZ zajmujący się publikowaniem plotek i skandali dotarł do nagrania, na którym słychać rzekomy głos właściciela LA Clippers Donalda Sterlinga. Wcześniej na Instagram zostało opublikowane zdjęcie jego dziewczyny z Magiciem Johnsonem. W rozmowie telefonicznej krytykuje on za to swoją drugą połówkę, pytając wprost, czy musi pokazywać publicznie swoje powiązania z czarnymi ludźmi. Władze ligi natychmiast po ujawnieniu tych doniesień rozpoczęły śledztwo i sprawdzają autentyczność nagrań. Sam Magic Johnson poinformował, że nie będzie oglądał i komentował meczów Clippers, dopóki nie zmieni się właściciel klubu. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. No tak, Sterlinga skrytykował dzisiaj nawet prezydent Obama w sprawie meczu Washington Wizards Chicago Bulls. To ten kolejny mecz, czwarty, zaplanowano dzisiaj na 19 czasu polskiego. A w Premier League Crystal Palace przegrywa z Manchesterem City 0-2 w T-Mobile Ekstraklasie w meczu Ruchu Chorzów z Lechią Gdańsk, bezbramkowy remis. Oh, I wjechał na tylnym kole roweru. Henryk Sytner jest już w studiu. Witaj, Heniu. Będziemy dzisiaj rozmawiali i o kolarstwie tym zawodowym, i o tym amatorskim. Zaczniemy od tego zawodowego, bo naprawdę dużo się ostatnio dzieje. Dużo się dzieje, właśnie. W ostatnim tygodniu kibice kolarstwa pasjonowali się klasykami rozgrywanymi w Belgii i Holandii. Był to tak zwany ardeński tryptyk, Amstel Gold Race, Walońska Strzała, no i rozegrany dzisiaj wyścig Liège-Bastogne-Liège. Tylko dwóm kolarzom udało się wygrać w jednym roku te trzy wyścigi. To był David Rebellin, nawiasem mówiąc obecnie startujący w barwach CCC, i Philippe Gilbert. Ale nas interesował głównie występ Michała Kwiatkowskiego. Dziś w wyścigu Liège-Bastogne-Liège był trzeci, ale i w dwóch pierwszych klasykach spisał się świetnie, co potwierdza kolarski ekspert Stanisław Brzusko z Polskiej Agencji Prasowej. No rzeczywiście, muszę powiedzieć, że mnie jako wielbicielowi kolarstwa bardzo podoba się to, że mogę otworzyć teraz fachową stronę kolarską zagraniczną, brytyjską, czy włoską, czy hiszpańską, i tam znajduję dużo interesujących artykułów właśnie o Michale Kwiatkowskim. Kiedyś to było niemożliwe, pisało się o tych największych gwiazdach, no i z tego wniosek, że Michał się już między tymi gwiazdami zadomowił, można powiedzieć. W tym wyścigu był piąty. No był piąty. Różne są opinie, jak mógł się zachować w tej końcówce, bo rzeczywiście Gilbert był akurat w tym dniu bezkonkurencyjny. Pytanie, czy Michał powinien za nim pojechać. Wyrwał do przodu. Później się zaczął oglądać, zobaczył, że go dochodzą, no ale w każdym razie tak czy inaczej piąte miejsce w takim towarzystwie to jest naprawdę bardzo duży sukces dla kolarza, który, przypomnijmy, jest 10 lat mniej więcej młodszy od tych największych asów. W kolejnym wyścigu w Walońskiej Strzale był trzeci. Niektórzy mówią, że znów popełnił ten sam błąd, że znów wyrwał do przodu na ostatnich 100 metrach. Widać, że on się uczy. Postanowił trochę inaczej to rozegrać, prawda? Czyli teraz on zaatakował. On był pierwszy tam 150 metrów przed metą, jeszcze on jechał na czele tej stawki. Okazało się, że Valverde jest mocniejszy. Ale można powiedzieć, że klasyki to powoli staje się specjalność Michała Kwiatkowskiego. Tak, no ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że kolarstwo teraz się zrobiło sportem bardzo drużynowym. Staje na podium jeden kolarz, ale wystarczy spojrzeć, jak cieszą się z takiego zwycięstwa jego koledzy, którzy przyjeżdżają na dalszych, dalekich czasem pozycjach. Oni są tak uradowani, jakby to oni też wygrali. Czyli podnoszą ręce do góry, wiedząc, że ich kolega wygrał, chociaż on sam był 50. czy 60. W tych klasykach ardeńskich ogromną pracę wykonywał dla Michała Kwiatkowskiego jego imiennik Michał Gołaś. Przez długie kilometry harował jakby na czele tego wyścigu, pilnował, żeby ten Michał się gdzieś tam nie zgubił, przeciągał go na dobrą pozycję i w ten sposób buduje się te zwycięstwa. W tym samym czasie rozgrywany był wyścig w Trentino i tam znakomitą formę wykazał Przemysław Niemiec. To też zaczyna być powoli nasza kolarska gwiazda. No tak, na wszystkich etapach był w czołówce, najwięcej stracił na tej drużynowej czasówce, ale to jakby nie jego wina, prawda? Natomiast w tych końcowych etapach na podjazdach, tak jak na Monte Bondone, o, ty doskonale wiesz, bo to jest ośrodek narciarski koło Trentino. No i tam był w ścisłej czołówce. Był w trzeciej końcowej klasyfikacji całego wyścigu, przegrywając tam o sekundy. Także to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Czyli mamy co najmniej dwóch świetnych kolarzy, którzy liczą się właściwie w każdym wyścigu, w którym startują. No tak, no, tak, zapowiada się na to, że zeszły sezon był dobry, a ten wygląda na to, że jest jeszcze lepszy. Dzisiaj tylko żal mi troszkę było Gołasia, bo też pomagał Kwiatkowskiemu. Niestety ucierpiał w jednej z kraks. Tam Costa również, mistrz świata, się wywrócił. Gołaś również nie mógł kontynuować wyścigu, ale w wtedy, kiedy mógł, to zawsze pomagał Michałowi Kwiatkowskiemu. To dodajmy jeszcze, jeżeli słuchacze nie zanotowali może tego, że Michał Kwiatkowski dzisiaj w wyścigu Liège-Bastogne-Liège zajął trzecie miejsce. Tak, ja mówiłem na początku, że był trzeci. Ale tak chciałem podkreślić, gdyby ktoś nie słyszał. Kolejny klasyk, znowu na podium, no kurczę, coś naprawdę. Coś wspaniałego, przecież tam startuje cała światowa czołówka. A to są takie klasyki po 250 km, to nie w, jak się mówi, nie w kij dmucha. Michał powiedział, że szykuje dwa szczyty formy na te klasyki właśnie, a później na Tour de France. No tak, ale słyszałem tutaj w studiu, gdy waszym gościem był ekspert Eurosportu Adam Probosz, tak, który mówił, że Michał musi się zadeklarować i zdecydować, czy chce startować w klasykach, czy wygrywać wielkie tury. Co ty na to, Henryk? No ja myślę, że i tu będzie startował, bo klasyki to jest wstęp do tych wielkich turów. One się odbywają wcześniej, w marcu, w kwietniu. Ale pewnie dużych takich wyników. A później Giro d'Italia, tam on, Michał tam raczej nie startuje, to Rafał Majka się szykuje. Natomiast w Tour de France Michał na pewno wystartuje, bo to jest ta kolarska wizytówka. No dobrze. Heniu, to teraz przechodzimy do drugiej części do ciekawszych spotkania. Tematów. Powinny być jakieś fanfary. W ogóle, czy to twoja pierwsza książka w życiu? No powiedzmy, że tak. No bo to długo się opierałeś. Muszę przyznać, że pamiętam, że namawialiśmy cię od wielu lat, żeby coś powstało. I w końcu powstało. Proszę państwa, Henryk Sytner, Wakacje na dwóch kółkach, na okładce uśmiechnięty Heniu. Muszę przyznać, że mam też związki emocjonalne z tym, bo nie wiem, czy wiesz, że pierwszą edycję Wakacji na dwóch kółkach wygrał mój chrzestny. Mnie jeszcze wtedy nie było na świecie. Był z wami w NRD. W ogóle tu jest bardzo fajne zdjęcie. Nie wiem, czy to z tego, czy nie. Zobacz, Krzysztof, w dresach jak reprezentacja Polski siatkarzy na Igrzyska Olimpijskie. Pamiętasz te dresy? Wszyscy w czapeczkach. No, fenomenalne. No, tak. Kawał historii, Heniu, naprawdę. No, no tak, no dodam oczywiście, że tu mój kolega Robert Maciąg włożył wiele wysiłków w przygotowanie tej książki. On zbierał materiały. Henryka, ty pamiętasz rok po roku te wyjazdy? Proszę? Rok po roku pamiętasz? Jesteś w stanie odtworzyć, gdzie byliście, co się tam ciekawego wydarzyło? Czy to się zaciera? Chociaż nie pamiętam, w którym roku który wyjazd. No, ale mniej więcej tak. Najpierw zresztą w czasach demoludów jeździliśmy przeważnie do Bułgarii. Tam byliśmy chyba z 9 razy. Także ten pobyt wrył mi się w pamięć. To były bardzo miłe wyjazdy. Bułgaria to twoja druga ojczyzna. Tak. Wtedy, ja tam w tej książce opisujemy to. Między innymi byliśmy eskortą Todora Żiwkowa, który przyjechał do Primorska, do tego międzynarodowego obozu, gdzie mieliśmy swoją bazę. Nie było motocyklistów i limuzyn, tylko Żiwkow jechał w środku opancerzonym samochodem, a po bokach jechali laureaci Wakacji na dwóch kółkach. Ale bez broni. Bez broni. Jak wjechaliśmy do Primorska, to nam od razu podziękowano. Ale troszkę byliśmy bez kortu. Jakbyś miał wybrać takie skrajne dwa wyjazdy, takie, które wryły ci się w pamięć, taki najpiękniejszy i taki najbardziej koszmarny. Koszmarnych no nie chcę mówić, bo tam pamiętam, że zdarzały się pociągiem jakieś... gdzieś na dachu jeździliście, tak? Czy... A tak, ale to w Westernie. A nie, myśmy nie jeździli na dachu, tylko jechaliśmy z Bułgarii do Turcji na rowerze. To był bardzo wyczerpujący rajd, bo trzeba było 5 rano wyjechać przez góry i musieliśmy się dostać do Kirklareli. To jest miejscowość w europejskiej części Turcji, z której miał jechać pociąg do Istambułu. Tam mieliśmy się dostać. No i po wielu perypetiach, defektach, przygodach na trasie udało nam się do tej miejscowości dotrzeć. Na stacji stał już ten pociąg, tak obładowany niesamowicie. Na zderzakach, na dachach, wszędzie Turcy. Nie było mowy, żeby się władować, no ale jakoś oni są mili, więc my tymi rowerami ich jakoś ścisnęliśmy. No i ten pociąg ruszył, tylko się okazało niestety, że on nie był do Istambułu. To była ciuchcia. No ale mówiono nam, że tylko raz na dobę pociąg kursuje. To jaki by nie jechał, trzeba było wsiadać. To była ciuchcia, która jechała do Edirne, do granicznej stacji. Konduktor mówi, no ale wy się nie przejmujcie, tam jeszcze większy tłok będzie w tym ekspresie. Ja mówię, co chcesz, rób, my się musimy dostać, bo ja mam zamówioną telewizję w Istambule i oni nas filmują. Dostał laleczkę w stroju krakowskim. No i powiedział, co będę mógł, to zrobię. Pociąg dojechał do Edirne, rzeczywiście niesamowicie zatłoczony ten ekspres jadący do Istambułu. My czekamy, wszyscy wysiedli, my czekamy 5 minut, 10, 15, myślę, na pewno nas zapomniał. Czekamy 20, 25 minut, myślę, nic, tylko będziemy nocować na peronie. I w pewnym momencie ja czuję, że coś drgnęło. Ten wagon ciuchci, w którym jechaliśmy, zostaje odłączony od składu i przyczepiony do ekspresu. To się tylko chyba w Turcji mogło wydarzyć. Wagon, który jest przystosowany do szybkości prawdopodobnie 60-70, grzał 120. No, ale w Turcji nie takie rzeczy bywają. Wzięliśmy jeszcze kilkunastu Turków dla obciążenia tego składu, tego wagonu, żeby był trochę cięższy. Jakoś dojechaliśmy, ale... A u Henryk, rozumiem... martwią o homologację Pendolino. No, rozumiem, Henryk, że takich historii jest tutaj więcej w twojej książce, prawda? W tej książce troszkę takich historii jest opisanych, no bo w ciągu tych lat zebrało się sporo przygód związanych z wakacjami na dwóch kółkach. No ja cieszę się, że ta książka powstała. Robert Maciąg, mówię, włożył wiele wysiłku w to, żeby przygotować. On robił wywiady z moimi laureatami. Ja mu troszkę pomagałem w wiadomościach z tych lat, jak to bywało. No i w sumie powstała ta książka, no. No i fantastyczna sprawa, że wakacje na dwóch kółkach się nie kończą, tylko ciągle trwają. Ty, Henryk, ciągle w znakomitej... 44. W znakomitej dyspozycji. Ja cię podziwiam, jaką ty masz, człowieku, kondycję, bo przecież ty nie możesz dać plamy podczas takiego wyjazdu, nie możesz jechać z tyłu stawki, bo ty jesteś jednak na świeczniku. No, nie, no chodzi o to, że... jakby Bradley Wiggins. No tak. Nie, ja jestem, powiedziałbym, w żółtej koszulce, bo ja zawsze, no jak jadą laureaci, to ja prowadzę tę grupę, a na końcu jedzie lekarz, mówię. Więc muszę nadawać tempo, ale nie szaleję. Uważam, że w takich wyprawach nie chodzi o szybkość, o połykanie kilometrów, tylko o to, żeby jak najwięcej ciekawych rzeczy zobaczyć. I taki jest cel wakacji na dwóch kółkach. Dzisiaj też w żółtej koszulce. Henryk Sytner, Heniu, bardzo ci dziękujemy. Dziękuję. A dla państwa mamy 20 takich książek. Teraz proszę dzwonić 22 i 7 trójek, 20 książek do rozdania. Henryk Sytner, wakacje na dwóch kółkach. We'll be right back. przerywamy z tematami rowerowymi. Chciałeś coś wtrącić, prawda? Mamy gościa w studiu, zaraz przedstawisz. Rzeczywiście będziemy jeszcze mówili o rowerach. To zanim zaczniemy mówić o rowerach, chciałem tylko powiedzieć, że nic się nie zmieniło w meczu Crystal Palace z Manchesterem City. Manchester prowadzi 2-0. Schalke 0-1 przegrywa z Borussią Mönchengladbach. Ligi zagraniczne podsumujemy zaraz po rozmowie z naszym gościem. Ale zaraz. Jeszcze jedna ważna informacja dla tych, którzy kibicują Atletico Madryt. Atletico Madryt wygrywa z Walencją tuż przed końcem spotkania na wyjeździe 1-0. Jest coraz bliżej Mistrzostwa Hiszpanii, ale teraz znów o rowerach. Gościem trzeciej strony medalu jest Mateusz Kubiak, organizator Bike Town Festival w Przemyślu. Witam, Mateusz. Witam wszystkich. Na wstępie chciałem zadać kłam pewnej teorii, którą słyszałem jadąc tutaj. Dobrze się zaczyna. Więc słuchajcie, downhill, o którym będziemy między innymi rozmawiać, nie jest tak do końca sportem dla freaków, którzy po prostu nie mają mózgu. I tak naprawdę, pomimo tego, że zasuwają po strasznych terenach dziką prędkością, to widziałem tam mniej kontuzji poważnych niż w maratonie. W maratonie startujesz goły tak naprawdę, ubrany tylko w lajkę i tam jak się przywali, to jest źle. A w downhillu są wszyscy ubrani w ochraniacze, kask integralny, wszystkie kości zakryte i tak dalej. Także to ja biorę to na siebie, bo to ja zaryzykowałem taką teorię. Ja byłem jej bliski. Słuchaj, Mateusz, wiemy, no bo nazwa wskazuje, że chodzi o imprezę rowerową, ale to nie będzie zwykłe ściganie się na szosie czy rywalizacja na rowerach górskich. Opowiedz, o co w tych zawodach chodzi. Słuchaj, będzie dużo rzeczy, bo to są 3 dni. To jest cała majówka w Przemyślu. 1, 2, 3 maja. Przemyśl jest miastem, gdzie po raz pierwszy w Polsce rozegrano downtown, czyli downhill, ale w mieście. Wykorzystujemy schody, murki, różne przeszkody takie typowe dla miasta. Tam jest świetnie ułożone miasto, jest świetnie ułożone, bo jest na górach. Start jest z zamku, na końcu są wielkie schody i meta na rynku. W tym roku przyjechał Filip Czyli Pol. Pędzi się na łeb, na szyję w dół. Tak, no o to chodzi, ale że ma być ciekawie. Tam zawsze jest tak, że na przykład ślub jest w międzyczasie, bo to trzeba zrobić przerwę. Także to ma swoje smaczki wszystko razem, ale w tym roku przyjechał tam Filip Pols. To jest słowacki zawodnik, który organizuje Puchar Świata w downtownach. 2 w Ameryce Południowej i jeden u siebie w Bratysławie, jeden gdzieś tam. I powiedział, słuchajcie, że Przemyśl ma lepsze warunki na downtown niż Barcelona, co spowodowało, że opadły nam szczęki. I w tym roku będzie to jakby skumplowana impreza z tym jego cyklem City Downhill World Tour. Pucharem Świata, wspomnianym downtownowym, ale może po kolei co, tak kiedy się będzie działo. 1 maja, Święto Pracy, wszyscy się obijają i tak przez cały weekend. Miejmy nadzieję, bo to ma być słabo z pogodą, ale damy radę. W każdym razie downtown, w międzyczasie w przerwie, tak jak powiedziałem, będzie ślub, rozegramy zawody pump trackowe, czyli to jest też ciekawa historia, bo tu się jeździ nie pedałując. Wszystko trzeba wypompowywać rękami i nogami. Będzie taki specjalny tor zrobiony oraz również na rynku zawody dirtowe, czyli te wszystkie skakania na takich dziwnych, ziemnych chopach, gdzie wszyscy latają do góry, robią fikołki, obroty i tak dalej. I to, słuchajcie, jest w randze Pucharu Świata. Ma brązową edycję, czyli jakby 3. rangę Pucharu Świata Federacji FMBA. W zeszłym roku też była jedna brązowa i została określona jako jedna z najlepszych na świecie u nas w Katowicach. Także miejmy nadzieję, że pomimo tego, że mamy jakby niski ranking punktowy, to będzie dobrze. Mateusz, chciałem dopytać tylko jedną rzecz. Czy ta para, która bierze ślub, wie o tym, że jak będzie zbierać drobne, to muszą uważać na rowery? Słuchajcie, które przelatują na tak. Jesteśmy dogadani. Robimy to w ten sposób, że są eliminacje. Eliminacje są do początku ślubu, potem się ślubują. My w tym czasie rozgrywamy tam jakieś inne rzeczy i zaczynamy z finałem. To jest, mamy to dopracowane, to nie jest pierwsza taka impreza, ale powiedziałem, że są 3 dni, więc drugiego dnia tam zostanie rozegrany downhill na takiej trasie, jak to w Przemyślu. Wszystko jest na resztkach twierdzy Przemyśl, więc tam taki bardzo przyjemny, spokojny downhill z dużą ilością zakrętów. I 3. dnia, to co właśnie pytałeś się, czy będzie zwykłe kolarstwo górskie. Będzie. Maraton twierdza Przemyśl. Aha. I tam też po tych okolicznych górach z resztkami umocnień rozegrany zostanie maraton. Także każdy coś tutaj, myślę, dla siebie znajdzie. I co ważne, słuchajcie, to Polacy to kochają. Wyciąg za free będzie przez 4 dni. To ważna informacja. Mateusz, rozumiem, że do tych downtownów, pump tracków, czy tam deltów potrzebne są specjalne rowery. Czy to jest droga zabawa? Tak, jeśli chodzi o ten rower downhillowy, to jest to dość droga sprawa. Coraz taniej powoli można kupić, no ale tu parę tysięcy trzeba liczyć. Jeśli chodzi o pump track, to można to robić na zwykłym BMX-ie kupionym okazyjnie na popularnym serwisie aukcyjnym za grosze, więc tutaj jakby nic nie jest specjalnie potrzebne. No i rowery do skoków dirtowe to po prostu muszą być wytrzymałe, to są takie małe czołgi. A jak próbować swoich sił w tych konkurencjach, gdy jest się na poziomie zero, i jak szukać kogoś, kto pomoże we wskoczeniu na trochę wyższy poziom? Są ludzie już, którzy prowadzą szkolenia najróżniejsze. Jeśli chodzi w ogóle o opanowanie roweru, to pump track jest świetną sprawą, czy się jeździ na szosie, czy jeździ się holenderką po zakupy i wraca się z efektowną bułką oraz wodą mineralną w koszyku. To ogólnie pomoże pump track w opanowaniu roweru, no, wszystkim. Także myślę, że pump track jest dobry na początek, potem można pooglądać, co się dzieje w tle. Te dwie pozostałe rzeczy to są już dla fachowców. No tak, ale nie powiesz mi, że w tych wszystkich freestyle'owych popisach na rowerze nie jest tak, że na początku się jednak często upada i że się nie odnosi poważnych kontuzji. Oczywiście, to jest naprawdę, myślę, że spokojnie powinni to sponsorować jakaś dobra klinika i by miała cały czas tutaj wzięcie. Znaczy, są takie patenty, jak na przykład basen z gąbkami do uczenia się skoku, że masz tak jakby kontener na śmieci wypełniony gąbkami, no i po prostu robisz tam jakieś salta, obroty, no i po prostu upadasz spokojnie, no i w kilku miejscach coś takiego jest, to jest jakby do uczenia się skoków najłatwiejsze. Zjazdu się musisz nauczyć, no, to po prostu musisz trochę pozjeżdżać. Zamykasz oczy i jedziesz. Ale powiem wam właśnie z ciekawostek, właśnie teraz powstaje przeszkoda, będzie lot nad ciężarówką, takim busem, coś takiego, także... Ale nie w Przemyślu, to gdzie indziej będzie. W Przemyślu, ma być miejsko, także miał być autobus w ogóle, ale skończyło się na jakimś dużym busie, także myślę, że będą naprawdę fajne zdjęcia stamtąd. No i będzie na pewno widowiskowo, zapraszamy wszystkich chętnych do Przemyśla, majówka, tak? Pierwszy, drugi, trzeci maja. Zapraszał Mateusz Kubiak, człowiek, który o downhillu, downtownie, pump tracku. Dla fanów wszystko. Efektownych bułek, skoków i wszystkiego. I holenderek. Innego. Tak jest, Mateusz, bardzo ci dziękujemy. Do usłyszenia. Wszyscy, którzy słuchali cię przed chwilą, wybiorą się do Przemyśla. Dziękuję. Jakub Wawrzyniak może odetchnąć z ulgą. Nie tylko jemu przydarzyło się poślizgnięcie w decydującym momencie bardzo ważnego meczu. On się poślizgnął w meczu z Niemcami towarzyskim. Tymczasem Steven Gerrard poślizgnął się w być może byle to nie zdecydowało o mistrzostwie. Może byle to decydować nie. o mistrzostwie. Tak czy inaczej. Nikt inny jak on nie zasługuje bardziej na mistrzostwo Anglii. A właśnie, może się jednak poślizgnąć na tym mistrzostwie. Chelsea pokonała dziś w meczu na szczycie Liverpool 2-0. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, gives in! Wszystkie szczęki na Anfield opadły do ziemi. Tak dziennikarz BBC skomentował zagranie Stevena Gerrarda, który będąc ostatnim graczem w polu przed bramką, najpierw chyba nie zauważył rywala, a potem jeszcze się poślizgnął. Efekt? Utrata piłki i łatwa sytuacja dla Dembyba. Typowe dla drużyn Mourinho, czających się na podobne sytuacje, mówił komentator Sky News i od razu dodawał, ale bardzo nietypowe dla samego Gerrarda. Liverpool próbował, ale bezskutecznie. Momentami Gerrard tak bardzo chciał się zrehabilitować, że miało się wrażenie, że nie potrzebuje sam chciałby wygrać to spotkanie, chociaż z drugiej strony może trudno go o to winić, bo Luis Suarez zupełnie dzisiaj zgasł. Resztek złudzeń pozbawiła The Reds bramka w doliczonym czasie gry. Torres do Williana i jest po meczu. No i nagle w Premier League zrobiło się ciekawie. Ekipa Jose Mourinho traci teraz do Liverpoolu ledwie 2 punkty, a nie zapominajmy o City. City, które ma 2 zaległe spotkania. Jeżeli je wygra, zrówna się punktami z drużyną z Merseyside. Wszystko to z mniejszymi już emocjami ogląda pewnie David Moyes. W tym tygodniu Manchester United zwolnił go ze stanowiska, wypłacając gigantyczne odszkodowanie. Część kibiców zadowolona, ale pojawiają się też inne głosy. Ryba psuje się od głowy. Moyes jest kozłem ofiarnym, obwiniany za działanie tasiemca, który żyje w organizmie United od dłuższego czasu. Czas, by kibice wreszcie się obudzili. Tak mówił w BBC komentator Terry Christian. Miejsce Moyesa zajął weteran Ryan Giggs i pokonał Norwich 4-0. Jak wrażenia po debiucie, panie Giggs? Zostałem przyjęty wspaniale. Przechodziłem przez ten korytarz tak wiele razy jako zawodnik, często w bardzo ważnych meczach, ale to było unikalne uczucie. Jakbym urósł o parę metrów. Reakcja fanów była świetna, tak jak przez cały tydzień. Zeszłej nocy nie spałem. To dlatego, że musiałem posadzić paru graczy na ławce, a to przecież moi kumple. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek się do tego przyzwyczaił. To było najtrudniejsze. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W tabeli 80 punktów ma Liverpool, 78 Chelsea, a Manchester City kończy właśnie mecz z Crystal Palace, prowadzi 2-0 i nie wyobrażam sobie, żeby tego meczu nie wygrał i będzie miał punktów 77 i jeszcze jeden mecz zaległy. No a z Anglii przenosimy się do Niemiec, a tam nie najlepszy występ Roberta Lewandowskiego w barwach Borussii Dortmund, rzecz jasna. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Bayern Monachium, który już dawno zapewnił sobie mistrzostwo Niemiec, wykorzystał szansę, aby nabrać pewności siebie przed zbliżającym się półfinałem Ligi Mistrzów. W 32. kolejce Bundesligi Bawarczycy pokonali bowiem aż 5-2 Werder Brema. Pierwsza połowa meczu nie była jednak najlepsza w wykonaniu Bayernu. Piłkarze Pepa Guardioli schodzili do szatni, przegrywając 1-2. Guardiola mówił na pomeczowej konferencji: jestem trochę rozczarowany tą pierwszą połową. Nasi kibice nie zasłużyli na to, co pokazaliśmy w pierwszej części meczu, ale w drugiej połowie byliśmy lepsi i wygraliśmy, a to dobrze przed naszym meczem w Lidze Mistrzów, to dobrze dla nastroju w drużynie. W meczu z Werderem świetnie zaprezentował się Frank Ribery, który słabo wypadł w półfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt. O udziale w następnej edycji Champions League wciąż może myśleć Bayer Leverkusen. Aptekarze umocnili się na 4. miejscu tabeli, remisując 2-2 z Borussią Dortmund. W składzie drużyny z Dortmundu zagrali Łukasz Piszczek i Robert Lewandowski. Polski napastnik nie wpisał się jednak na listę strzelców. W pozostałych meczach Mainz wygrało z FC Nuremberg, Wolfsburg zremisował z Freiburgiem, Hertha Berlin pokonała Eintracht Braunschweig, a Hoffenheim zremisowało z Eintrachtem Frankfurt. Na czele tabeli oczywiście Bayern Monachium, druga jest Borussia Dortmund, trzecie Schalke Gelsenkirchen. O utrzymanie w lidze walczą Eintracht Braunschweig, FC Nuremberg i Hamburger SV. Z Berlina Wojciech Szymański, Polskie Radio. A będący na trzecim miejscu Schalke w 67 minucie meczu przegrywa 0-1 z Borussią Mönchengladbach. A 35. kolejka Ligi Hiszpańskiej była naznaczona dwoma wydarzeniami. Śmiercią Tito Villanowy, najpierw z asystenta Pepa Guardioli, a potem trenera FC Barcelony, oraz zbliżającymi się rewanżowymi meczami półfinału Ligi Mistrzów. Faworytem nie tylko półfinału, ale też finałowego meczu Champions w Lizbonie jest Real Madryt. Jeszcze kilka dni temu hiszpańscy kibice wskazywali na Bayern Monachium, ale po wygranej królewskich w środowym meczu teraz zdecydowana większość wskazuje na Real. Drużyna Carlo Ancelottiego jest w doskonałej formie. Mecz 34. kolejki ligi z Osasuną wygrała 4-0. Ku radości kibiców autorem dwóch bramek był Ronaldo, który ma ostatnio problemy z kolanem. Pozostałe dwa gole strzelili Ramos i Carvajal. Cisza przed burzą, napisała po meczu madrycka Marka, mając na myśli rewanż z Bayernem. To była rozgrzewka. Pioruny zaczną strzelać dopiero w Monachium, ostrzegł autor artykułu. Spotkanie z Osasuną poprzedziła bójka kibiców obu drużyn. Co najmniej 4 osoby zostały ranne, a 100 wylegitymowała policja. Przewodzący tabeli Atletico Madryt rozegra dzisiaj mecz z Walencją, a trzecia FC Barcelona grać będzie z Villarreal, zespołem, który sprawia Barsie zwykle dużo trudności. Mecz rozpocznie się minutą ciszy, a jeśli wygra Blaugrana, to zwycięstwo zadedykuje Tito Villanowie. Przez Camp Nou, gdzie ustawiono wielkie zdjęcie zmarłego trenera i księgę kondolencyjną, przeszło wczoraj około 40 tysięcy osób. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Atletico Madryt swoje spotkanie już zakończyło, zwyciężyło na Mestalla z Walencją 1-0, jest naprawdę blisko tytułu mistrza Hiszpanii. A my jesteśmy blisko końca audycji. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Sułkowska, Ela Różycka, Krzysztof Łoniewski i Michał Gąsierowski. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Skóra alergiczna i wrażliwa wymaga wyjątkowo delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris A. Oparte na formułach immunoprebiotik i leukiny barier, aktywnie regulują system immunologiczny skóry, zapobiegając podrażnieniom, zaczerwienieniom i pieczeniu. Efekt? Skóra wolna od alergii. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris A z prezentem, kremem ratunkiem na nagłe podrażnienia, dostępne w aptekach. Pharmaceris, alfabet zdrowej skóry. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam.